Prawdopodobnie genialni poeci. Ginie kwiat inteligencji Gajcy, Baczyński, a 10 września 1944 roku umiera w Szpitalu Powstańczym Józef Szczepański. Kolejny zapowiadający się genialnie poeta. O tym poecie, autorze Pałacyku Michla rozmawialiśmy rok temu. W tym roku, dzisiaj będzie to spotkanie o kolejnym wielkim poecie, ale jeszcze przez chwilę zostańmy przy Józefie Szczepańskim. Młodym, utalentowanym, którego profetyczna poezja spowodowała, że po wojnie tylko on był zakazanym, zapomnianym. Jego poezja groziła karą śmierci. A ta, którą teraz, dwa utwory, których teraz posłuchamy, to z początku powstania, jeszcze takie dosyć proste w formie, ale bardzo twarde w wymowie. To fragment spektaklu Wspomnij Ziutka. Już nie wróci twój chłopiec i dziś idę walczyć. Już nie wróci chłopiec twój, dziewczyno, nie wróci. Za zburzoną, skrwawioną Warszawę. Bił się mężnie, jak żołnierz zginął. Ty została i płaczesz, dziewczyno. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból zduś w głębi. Pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból zduś w głębi i zęby dziś zatnij. I idź dalej ciernistą swą ścieżką. Pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Służyć Polsce, jak oni dziś służą. XXI dzień powstania, bardzo twarde teksty Józefa Szczepańskiego. To fragment spektaklu i jeszcze jeden utwór. Dziś idę walczyć. Kolejny fragment z tego samego spektaklu w wykonaniu Jasia Rozmanowskiego. Walczyć, mamo, może nie wrócę więcej, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy, może mi przyjdzie. będzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba, ciesz się tak. Strasznie dobrze mieć cnę na ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i brać bez lęku za kraj, za honor nasz. Tak strasznie dobrze mieć cnę na ręku, śmiać się śmierci prosto w twarz. Siedemdziesiąta rocznica powstania warszawskiego. 10 września 1944 roku umiera Józef Szczepański, poeta, a wcześniej 4 sierpnia, na początku powstania, umiera Krzysztof Kamil Baczyński. I dzisiaj o Kamilu Baczyńskim, uznawanym za tego właśnie jednego z najgenialniejszych poetów tamtych czasów, Kolumbów, rocznika 20, będziemy mówić, a to wszystko dzięki mojemu gościowi dzisiejszemu, Sławomir Zygmunt. Witam cię pięknie. Witam pięknie. Elegia o chłopcu polskim to twoja płyta. W tym roku śpiewasz wiersze Kamila Baczyńskiego wybrane przez siebie tylko i wyłącznie. Tak, tak, tak. Zdecydowanie nawet. Powiedz mi, dlaczego akurat Kamil Krzysztof Baczyński, bo tak, należał niewątpliwie do tego, do takiego pokolenia, które... Stanisław Pigoń mówił, że to są brylanty, którymi polski naród strzelał do wroga. Właśnie ci poeci i to Kolumbowie, pokolenie Kolumbów, pokolenie poetów. Ty też jesteś tekściarzem, jesteś muzykiem, artystą. To co się czuje, jak się patrzy na losy tamtych chłopaków? No... Wielki żal, że oni zginęli. Natomiast ja bym się troszeczkę cofnął jeszcze, mianowicie do okresu przedpowstaniowego, czyli do okupacji, bo już wtedy była grupa poetów związana między innymi z takim pismem Sztuka i Naród, SIN. Tam był Bojarski, był Trzebiński, Stroiński, znakomity poeta, i Gajcy. Baczyński nie był z nimi związany, chociaż ich znał, oni się kumplowali. Natomiast, no niestety, oni wszyscy zginęli. Wszyscy. I to jest, z tej grupy. To jest tragiczne pokolenie Kolumbów. Ty jesteś muzykiem, tak jak powiedziałam, muzykiem, kompozytorem związanym z hybrydami, związanym właściwie ze Stachurskim, ale twoje oczy tak jakoś zwróciły się ku powstaniu dosyć wcześnie, chyba jako warszawiaka? No tak. Z Czerniakowa? Tak, tak. Ja pochodzę z Czerniakowa. Tam się urodziłem i ukształtowałem, można powiedzieć. Moi dziadkowie mieszkali w tej samej kamienicy, co Krzysztof Kamil Baczyński z Barbarą, ze swoją żoną i z matką, bo matka też tam mieszkała, Baczyńskiego, w tej kamienicy, róg pod Chorążych i Chołówki. I dziadkowie w domu wspominali często? Tak, wspominali dziadkowie Baczyńskiego, moi rodzice też wspominali, mama mi czytała wiersze Baczyńskiego, jak byłem bardzo małym chłopcem, ja nic wtedy oczywiście z tych wierszy nie rozumiałem. A pamiętasz te wspomnienia dziadków? Ale gdzieś, no tak, tak. To znaczy, skłamałbym, gdybym powiedział, że dziadek no, znał go, no bo go nie znał, on go widywał po prostu, znał jego matkę. Oczywiście nikt nie wiedział wtedy, że Baczyński jest takim wspaniałym poetą, że wiersze pisze, bo przecież te chociaż już tomiki, te tomiki wtedy wychodziły powoli. Tak, ale w niewielkich nakładach i to wszystko wychodziło w podziemiu. Nie zapominajmy o tym. To były nakłady rzędu, nie wiem, 300 sztuk, 400, 500 sztuk. To były nakłady minimalne. Tak, to wtedy mówiło się, że wszystkie te wiersze mają być wydane po wojnie i niewątpliwie wydaje teść, czyli ojciec Barbary Baczyńskiej, tak, bo tak. Drukarz. No i nie wyszło. No nie wyszło, niestety. My przy okazji tej płyty będziemy trochę wspominać dwie postaci, dlatego że tutaj tak trochę przewrotnie, a może nie przewrotnie, mówimy o Baczyńskim, ale mówimy też, będziemy mówić też o drugiej postaci, która jest jakby bohaterem mimo wszystko tej płyty. Ale to może na początek utwór, który rozpoczyna całą płytę, elegia o chłopcu polskim bez imienia. Bez imienia drzwi się wydeły i zgasły. Nie odróżnisz postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym. Wtedy krzyk krótki zza ściany, wtedy w podłogę skałą. Ciemność płynie jak z rany i włoskot wozu ciało. Oto jest chwila bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie. Nitką krwi jak struną za wozem wypisuje na bruku swe imię. Oto jest chwila bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie. Nitką krwi jak struną za wozem wypisuje na bruku swe imię. Bez imienia drzwi się wydeły i zgasły. Nie odróżnisz postaci w cieniach, w huku jak w ogniu jasnym. Wtedy krzyk krótki zza ściany, wtedy w podłogę skałą. Ciemność płynie jak z rany i włoskot wozu ciało. Oto jest chwila bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie, nitką krwi jak struną zawozem, wypisuje na bruku swe imię. Oto jest chwila bez imienia, wypalona w czasie jak w hymnie, nitką krwi jak struną zawozem, wypisuje na bruku swe imię. Bez imienia Krzysztof Kamil Baczyński, śpiewa mój dzisiejszy gość Sławomir Zygmunt. To wiersze Baczyńskiego, te powstańcze, chyba nie tylko. Miałeś taki kanon ulubionych wierszy od dziecka, od 17 roku życia, które grały ci w sercu i postanowiłeś, że płyta będzie. To znaczy, wtedy jeszcze nie postanowiłem, że będzie płyta. Jak ja miałem 17 lat, byłem bardzo młodym człowiekiem, ale już znałem wiersze Baczyńskiego, bo tak jak wspominałem wcześniej, mama mi te wiersze czytała, jak byłem bardzo małym chłopcem. Wtedy niewiele z nich rozumiałem. Potem już oczywiście rozumiałem w nich wiele. I wtedy napisałem muzykę do trzech wierszy i zaprezentowałem na takiej imprezie bardzo popularnej wtedy w Warszawie, Mokotowska, Warszawska Jesień Muzyczna. Tam jurorami był pan Czesław Niemen, profesor Aleksander Bardini, czyli Sławy. No i o dziwo, oni bardzo przychylnie przyjęli te moje śpiewanie, chwalili je bardzo wręcz nawet i zachęcali, żebym dalej się tym zajmował. Pokolenie Kolumbów cały czas do tego wracam i ten pierwszy utwór, który rozpoczyna płytę, tak nie wiem, czy tak to się po prostu złożyło, to jest chwila bez imienia, drzwi się wydeły i zgasły, tak jakby właściwie Baczyński pisał o swojej śmierci, która niedługo nadeszła 4 sierpnia. Tak mógł ją sobie wyobrażać. Mówi się o nim również, że mieli oni świadomość, ci poeci, świadomość swojej zagłady, świadomość tego, że właściwie nie przetrwają. Nie bałeś się tego pomysłu? Tu Ewa Demarczyk. No to było jednak spore ryzyko. Wtedy tak. To były lata 70., kiedy w ogóle w zasadzie to tylko Ewa Demarczyk śpiewała wiersze Baczyńskiego w sposób absolutnie genialny. Natomiast myślę, że to, co spodobało się wtedy Niemenowi, profesorowi Bardiniemu, to było to, że ja na pierwszym planie wystawiłem po prostu tekst. Że najważniejszy był tekst. W moich interpretacjach najważniejszy był tekst. I tak zostało. Ta płyta i tak zostało. Tak. Powiela tę konwencję. Bardzo oszczędne opowieści. No, tak starałem się to zrobić, żeby ta aranżacja nie była jakaś taka wielka, bombastyczna wręcz. Starałem się, żeby, tak jak powiedziałem wcześniej, na pierwszym planie był tekst. Starałem się też, żeby muzyka jednak, no, była melodyjna, ponieważ ja bardzo dużą wagę przywiązuję do melodii. I starałem się, żeby jednak muzyka też gdzieś zostawała w głowie słuchaczowi. Na ile to się udało? No, nie wiem, to już niech odpowiedzą słuchacze. Ale cały wachlarz, jeśli można tak powiedzieć, twoich muzycznych zainteresowań i doświadczeń mimo wszystko na tej płycie. No tak, bo ja tą płytę, można powiedzieć, od 17 roku życia składam. A jednak. Tak. Wtedy powstały 3 utwory. Potem zająłem się innymi poetami, trochę też zacząłem pisać swoje własne teksty. Trochę odsunąłeś tego Baczyńskiego na troszeczkę tak, ale później w 80-tych latach znowu do niego wróciłem i tak to było. Odsuwałem go na kilka lat, potem znowu wracałem. Mhm. On ciągle gdzieś wracał do mnie jednak, ten Baczyński, ta wspaniała poezja. W 80-tych latach, w 84 roku już miałem tych wierszy gotowych 8 i zaprezentowałem je wtedy w Hybrydach na takiej pięknej imprezie, którą miałem przyjemność zorganizować z okazji 40. rocznicy Powstania Warszawskiego. Wtedy zorganizowałem taki, no, spektakl, można powiedzieć. Zaprosiłem aktorów, którzy recytowali wiersze, a ja zaśpiewałem właśnie 8 wierszy. Nagrałem też wtedy kilka z tych wierszy dla Radia Lublin, które gdzieś tam też były prezentowane wtedy w polskim, przez polskie radio. No a w tym roku ten Baczyński powrócił do ciebie na dobre. I ze zdwojoną jakby ilością, no bo jest tych wierszy 15, czyli materiał na płytę. Piosenka Śnieżna Żołnierza, słowa Krzysztof Kamil Baczyński, muzyka Sławomir Zygmunt. Wyspy lekkie szumią miękkie powieki, kręci się białe koło, zapomniane, już zapomniane, to co kochać było za wiele. Panny smukłe, wiatru fontanny, u jeziora uśpiony jeleń, pożegnane już zapomniane. Śnieg jak dłonią zasłoni oczy, słychać jeszcze nim chłód zostanie, jak za nami pług biały kroczy. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ogniem, śpiewne kraje, gotyk na szybach, zapomniane te, co szły do mnie, smoki, kwiaty, świecące ryby, zapomniane będą i czasy, które miłość jak śnieg wypełnia, na chmur ciemnych spiętrzone lasy, pnie się śniegu szumiąca wełna. Pożegnane już zapomniane, śnieg jak dłonią zasłoni oczy, słychać jeszcze nim chłód zostanie, jak za nami pług biały kroczy. Piosenka Śnieżna Żołnierza, 70. rocznica Powstania Warszawskiego, 30. dzień bitwy o stolicę, Krzysztof Kamil Baczyński i mój gość Sławomir Zygmunt. To muzyka i wykonanie, bo płyta Niezwykła elegia o chłopcu polskim, wybór tekstów z tych dziesiątek utworów Baczyńskiego, tak, no, chyba tak. Nie był łatwy. Nie był łatwy. On nagrał, napisał ponad 500 wierszy. Wybór był taki, że no jakby te, które najbardziej mi się podobały, to jest oczywiste. Natomiast na zagrały płycie, ci w duszy. Na, tak, one to ja mi zagrały w duszy. To jeszcze zostanę przy tej śnieżnej piosence, dlatego, że taki dosyć przewrotny utwór, bo bardzo jasna kompozycja, zaczyna się bardzo pozytywnie, spokojnie, a tekst przecież wcale nie optymistyczny. No to prawda, ale z drugiej strony, no ja mimo tego, że Baczyński zginął i to na samym początku powstania, to jednak gdzieś w tych wierszach, no jednak on przewidywał tą swoją śmierć, jak wspominałaś wcześniej, i wspominał gdzieś tam wielokrotnie w swoich utworach, to jednak mimo wszystko ja go odbieram i tę poezję pozytywnie. Czyli ta płyta też nie miała być takim hołdem bardzo dramatyczno martyrologicznym. To znaczy, ona jest hołdem, na pewno jest hołdem, ale na pewno nie chciałem pójść w martyrologię. To nie. 1 września, czyli właściwie jutro, 70 lat temu, zginęła żona Barbara Baczyńska i też związana jest mocno z tą płytą. Jest związana mocno z tą płytą. Ona zmarła 1 września, wcześniej została pod koniec sierpnia ranna po prostu i zmarła w szpitalu polowym 1 września. Natomiast ja tutaj wybrałem wiersze, które Krzysztof pisał dla swojej żony Barbary. W większości, oczywiście są też inne, ale większość utworów na tej płycie to są przepiękne wiersze o miłości i może dlatego właśnie według mnie ta płyta mimo wszystko tchnie optymizmem. Dlatego też zagrała ci w sercu. Zwycięży miłość. Tak. I zagrała ci w sercu bossa nova. No też, tak. Pragnienia. Co dzień kochając cię płaczę, tęsknię za tobą patrząc, oczy mi popieleją, wiedzą, że nie zobaczą, a z ciebie gorycz płynie, jak w niebo dym spokojny. Dzień jak liść kruchy się zwinie i ptak co w śpiew niezbrojny, a z ciebie gorycz płynie, jak w niebo dym spokojny. Dzień jak liść kruchy się zwinie i ptak co w śpiew niezbrojny, przysiadają na mnie modlitwy przelotne, ach przelotne, elementarne bitwy trwożne i samotne. Uczę się ciała na pamięć i umiem, widać dusza jest jeszcze, która kłamie, a we mnie śmierć porusza. Uczę się ciała na pamięć i umiem, widać dusza jest jeszcze, która kłamie, a we mnie śmierć porusza. Hardy, jak ręce co rycerzom przypinają kokardy, w których siłę nie wierzą, i takim ci ja hardy, jak ręce co rycerzom przypinają kokardy, w których siłę nie wierzą. Pragnienia. Krzysztof Kamil Baczyński, Sławomir Zygmunt. I tak sobie tutaj rozmawiamy, że tak naprawdę, gdybyśmy nie podkreślali, że jest to płyta Elegia o chłopcu polskim związana z powstaniem warszawskim, to właściwie utwór miłosny napisany przez dobrego poetę, tak? Który? Oczywiście. Oczywiście. Gdybyśmy w ogóle nie wiedzieli, że autorem jest Krzysztof Kamil Baczyński, to myślę, że ten utwór mógłby wejść nawet na listę przebojów. Ale obserwujesz, że ma takie piętno na sobie, że jeżeli Krzysztof Kamil Baczyński, to... To się kojarzy z okupacją, tak. Z powstaniem. Tak, tak, tak. A przecież nie do końca tak było. Tak? I gdybyśmy spojrzeli na tą poezję, to był normalny chłopak, oczywiście który oczywiście oni się zakochiwali, odchochiwali, prowadzili normalne życie, chodzili na piwo, pili wódkę, robili... Chodzili na randki. Na randki, oczywiście. Uczyli się oczywiście na kompletach tajnych i prowadzili właśnie pismo literackie. Nie Baczyńskie akurat, ale właśnie ci, o których wspominałem wcześniej. Pisma, bo ich było kilka tych pism. 43 roku w maju ślub na Solcu Krzysztofa i Barbary. I na tym ślubie byli też inni poeci, twórcy, którzy chwalili Baczyńskiego. Między innymi Iwaszkiewicz. Był Iwaszkiewicz, z tego co czytałem, no bo trudno, żebym tam był wtedy. Natomiast oni w ogóle, ci wtedy uznani poeci, bardzo chwalili Baczyńskiego. Natomiast ci z kolei związani z pismem Sztuka i Naród, między innymi Gajcy, bardzo krytykowali skamandrytów. Oni byli troszkę w opozycji do skamandrytów. Ale to tak to wtedy chyba było z tymi młodymi poetami. Ale tak samo jest i teraz. Tak samo jest i teraz. Są różne nurty w literaturze, w poezji. Jedni krytykują drugich. Najistotniejszą myślą tu jest ta, że oni byli wszyscy znakomitymi poetami. To jest w ogóle bezdyskusyjne. I byli w pewnym sensie, to słowo jest takie dosyć oczywiste, normalni, czyli żyli normalnie, mimo tych czasów. Oczywiście, mimo okupacji, tak, od razu... łapanek. Mm-hmm. Dokładnie. I to widać na tej płycie. To chciałeś pokazać? No, chciałem. I jeżeli usłyszałaś to bardzo się z tego cieszę. Tych miłości. Tych miłości, które z nami na strumieniach białych płyną, co jak chmury nad głowami czasem każą zapominać. Tych miłości jak zwierzęta, co wracają w las od ludzi, węsząc twarzą wyciągniętą, zanim śmierć ich nie ostudzi. Tych miłości, które niosą sok z korzeni w słońce liściem, co jak puch dziewczęcych włosów lekko rosną ku niebiosom, nie wydepczą nienawiści. Tych miłości o za wiele, chociaż ziemia jeszcze twarda, nad nią zawsze śpiewu szelest, bo cóż ziemskość, śmiech, pogarda, bo cóż zbrodnia tylko mocniej zabijące może sumień. Kochać każe za ślad głupi, jak ten olbrzym, co się upił, co gdy... gdy wstanie, to zrozumie. W nas to jak pomników głazy, z tych miłości mocno rośnie. Przez te czasy, nad te czasy, ponad nami czas miłości. Ponad nami czas miłości. Tych miłości to utwór napisany dużo, dużo wcześniej. Dużo wcześniej. To był utwór, który powstał w 80-tych latach, na początku 80-tych lat. To tak zapytam kompozytora teraz, nie tekściarza. Taki utwór pisze się pod natchnieniem absolutnym, bardzo melodyjny, bardzo wpadający w ucho, bardzo kołyszący, chociaż z tekstem dramatycznym. Masz tekst, czytasz tego Baczyńskiego i już wiem. I w duszy zaczyna grać, tak. Tak, tak, ja jak czytałem, wracałem, tak jak wspominałem wcześniej, co kilka lat do wierszy Baczyńskiego, sobie je czytałem i nagle znajdowałem tekst, który już mi zaczynał gdzieś grać w duszy. Już mi zaczynał gdzieś grać. I już jak go czytałem, to w zasadzie po kilku razach już miałem w głowie taki zarys melodii. Taka kołysanka trochę. Jak mi to będzie szło, tak. Łatwiej jest tak pisać, działać, komponować, kiedy jest się dziennikarzem? No na pewno nie, bo w pewnym momencie zaczyna to troszkę... Komplikować życie? Nie współpracować jak należy. Komplikować może nie, ale rzeczywiście w 90-tych latach, kiedy ja się już tak na fest dziennikarstwem zająłem, no to wtedy muzyka zeszła na drugi plan. W latach 80-tych nie. W latach 80-tych byłem w zasadzie od początku lat 80-tych do końca związany z Hybrydami. Zrobiłem tam mnóstwo imprez, zagrałem też wiele imprez. I wtedy... Grał ci w sercu Stachura. Tak, grał mi w sercu Stachura, ale nie tylko. Pisałem też wtedy swoje piosenki autorskie. Tak. Natomiast na pewno w tamtych latach powstał spektakl według Stachury Stet opowieść wiatr, do którego to spektaklu napisałem muzykę. Byłem współscenarzystą z Wojtkiem Olańskim razem i myśmy grali ten spektakl w Hybrydach, potem on był nawet grany w Starej Prochowni i w różnych fajnych miejscach w całej Polsce. I tak od Stachury do Baczyńskiego, od Baczyńskiego do Stachury i tak między tymi poetami, to pomaga też pisać swoje własne teksty, czy utrudnia taka świadomość, znajomość tych poetyckich tekstów? No, myślę, że utrudnia trochę. Ja jako młody chłopak zacząłem teksty pisać później pod koniec właśnie lat 70., na początku 80., kiedy związałem się z Hybrydami, kiedy miałem okazję poznać wspaniałych artystów, autorów tekstów, pana Młynarskiego, panią Agnieszkę Osiecką, Jonasza Koftę, no Jana Wołka, no to nie ukrywam, że gdzieś te swoje teksty schowałem do szuflady, bo stwierdziłem, że one są, no, nie najlepsze. Ale potem jednak gdzieś tam raz pokazałem je, drugi raz pokazałem je komuś i no jednak okazało się, że one nie są takie złe. Natomiast ja o sobie nigdy nie mówiłem i nie powiem i nie będę mówić, że jestem poetą. Nie, ja jestem autorem tekstów, tekściarzem. Dokładnie. Dziennikarz, tekściarz, muzyk i Krzysztof Kamil Baczyński, Kołysanka. Nocy ona zamyka drzewa lecące i ptasie tony w niedostrzegalnych mrocznych muzykach. W przestrzeni kute złote demony, które fosforem sypiąc wśród blasku wznoszą się białe, modre, różowe, wznoszą się w lejach żółtego piasku. W chmurach rzeźbione unoszą głowy, unoszą głowy, unoszą. Nie bój się nocy, jej puchu strzegą krople kosmosu, tabuny zwierząt. Oczy w nią otwórz, wtedy pod dłonią uczujesz ptaki i ciche konie. Uczujesz ptaki i ciche konie. Zrozumiesz kształty, które nieznane przez ciebie idąc, tobą się staną. Przez ciebie idąc, tobą się staną. Tobą się staną. Ten strumień żywy, przeobrażenia, duchy świecące, zwierząt pochody, które zaklinam kształtów imieniem. Ułóż wezbrane, oczy w kołysce, ciała na skrzydłach jasnych demonów. Wtedy przepłyniesz we mnie jak listek opadły w ciepły tygrysi pomruk, tygrysi pomruk, tygrysi. Nie bój się nocy. Kołysanka. Krzysztof Kamil Baczyński. My wracamy do tego, że 4 sierpnia zginął Krzysztof Kamil Baczyński. Jakby przewidując swoją śmierć i wracając też do myśli Stanisława Pigonia, który mówił, że ci ludzie, ci zdolni młodzi poeci byli jak brylanty rzucane przed wroga, czy byli brylantami, którym się strzelało do wroga. Ze mną Sławomir Zygmunt, autor fantastycznej płyty Legia o chłopcu polskim, śpiewasz wiersze Kamila Baczyńskiego, ale nie wykonujesz ich sam. Tutaj jest całe grono świetnych muzyków. To znaczy, jeśli chodzi o płytę, tak. Bardzo mi pomógł Aleksander Nowacki, fantastyczny muzyk, aranżer, który ma studio i w jego studiu i z jego pomocą ta płyta została zrealizowana. Też związany z Stachurą. Ze Stachurą związany też. On zresztą znał Stachurę. Ja Stachury osobiście nie znałem. Natomiast Alek, tak jest nazywany Aleksander Nowacki przez przyjaciół Alek, znał Stachurę, kumplował się z nim i dostał od niego teksty dwóch wierszy, znaczy dwa teksty, do których napisał muzykę, czyli jakby tutaj nastąpiła trochę odwrotna sytuacja, bo ja jak pisałem do tekstów Stachury, no to miałem gotowy już tekst, a tutaj on dostał teksty od poety, spotkali się, dostał teksty, napisał muzykę do tych tekstów Alek. A jak było tutaj? W przypadku tej płyty, no tutaj Alek mi bardzo pomógł. On wystąpił też jako muzyk, zagrał na instrumentach klawiszowych, na moich ukochanych organach Hammonda, na fortepianie, pianinie, też na gitarze w niektórych utworach. I muszę powiedzieć, że bez Alka na pewno ta płyta nie brzmiałaby tak fajnie, tak dobrze, tak ciekawie. No ale to nie tylko Aleksander Nowacki. Jest Krzysztof Domański, mój serdeczny przyjaciel, gitarzysta, bardzo dobry gitarzysta, z którym gram od lat i z którym w zasadzie od lat nagrywam. Bez Krzysia, mogę powiedzieć, nie ma płyty. Ale też było tak, że przedstawiłeś swoją wizję muzyczną, wizję na całość płyty i panowie powiedzieli, dobrze, tak, wchodzimy, nagrywamy, czy jednak ten swój wkład i tą swoją koncepcję i intuicję rozumienia Baczyńskiego też wnieśli na tę płytę? To znaczy, to było trochę inaczej, bo jakby, no ja już miałem gotowe utwory, ja już większość tych utworów grałem kiedyś na koncertach, nawet ostatnio, jeżeli grałem recital swoich utworów, to gdzieś tam zawsze wplatałem chociaż dwie, trzy kompozycje do wierszy Baczyńskiego. Więc miałem swoją wizję. Wiedziałem, jak to powinno brzmieć. Miałeś wizję również kolejności utworów, koncepcji, tak, całej płyty? Dokładnie tak. Od początku. Dokładnie tak. Taka była koncepcja. Od pierwszy utwór ten, ostatni ten. Czyli jaka ta koncepcja była? No była koncepcja taka, żeby wyjść od okupacji, czyli od tych takich bardzo mrocznych, ciemnych, czarnych, okropnych czasów. A ostatni tekst, który też jest w sumie przecież tekstem mocnym, bardzo dramatycznym, ale jednak na końcu jest zwrotka, że narodzimy się jak Feniks z popiołu. Ostatni utwór, ostatni wiersz to Na oceanach, ale my tutaj zakończymy swoje spotkanie, czy podsumujemy bardziej swoje spotkanie utworem Westchnienie, ale zanim, to jeszcze koncerty przed nami. Koncerty 4 września, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie w przecudne miejsce, Kalinowe Serce, Klubo Kawiarnia, tam się odbywają koncerty, spotkania poetyckie, miejsce wręcz, no powiem, kultowe w tej chwili w Warszawie. To jest na Żoliborzu, Kalinowe Serce się znajduje, Zygmunta Krasińskiego 25 adres. I 4 września o 19:30, to jest czwartek, ale naprawdę zapraszam wszystkich, zagram wszystkie utwory z tej płyty, Elegia o chłopcu polskim. Sławomir Zygmunt śpiewa wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, a my to spotkanie zamkniemy taką klamrą powstańczą, klamrą powstańczych utworów i pieśni wojennych, bo tu Krzysztof Kamil Baczyński, powróćmy jeszcze też do Józefa Szczepańskiego, dwóch bardzo cenionych, fantastycznych, dwa fantastyczne talenty, brylanty wręcz. Tak. Jeden odkryty, drugi nieodkryty, Józef Szczepański. Za jego utwór Czerwona Zaraza, bardzo profetyczny, bardzo dramatyczny, groziła kara śmierci. Po wojnie. Tak. Po wojnie, dlatego nie wolno było tego utworu wykonać. Na płycie Wspomnij Ziutka Czerwona Zaraza w wykonaniu Andrzeja Dziubka i zespołu Depres. A zatem dwa utwory powstańcze na koniec. Krzysztof Kamil Baczyński i utwór Westchnienie oraz Czerwona Zaraza. Dziękujemy pięknie Państwu. Sławomir Zygmunt i Agnieszka Trzeciakiewicz. Dziękuję pięknie. Deszczu srebrne gałązki rosną, jak gotyckich krużganków motyl. Ptaki dzwonki zielone niosą na przejrzystych wstążeczkach lotu. Jeden uśmiech dziecinnych lądów błękitniejszy mi jest niż woda, bo mnie żłobi niedobra mądrość, bo się kończy nieżywa młodość. Kurant jeszcze z pnącej się wieży, wzgórz zielonych faluje dywan i poznaje miasto w obłokach. Nie wiem tylko, jak się nazywa. Pachaj, pachaj. Z tych wysokich przelotów we śnie ludzie mali byli jak kwiaty, przebudzone o śmierć za wcześnie, orzeźbione w kolorach światy. Norymbergi o Awiniony, rączką dziecka rzeźbione w ciszy, jeszcze sobie szum wasz przypomnę, bo za rok już go nie usłyszę. gigant jeszcze z pnącej się wieży. Wzgórz zielonych faluje dywan i poznaje miasto w obłokach. Nie wiem tylko jak się nazywa. Ahaj, ahaj, ahaj, ahaj. Czekamy ciebie, czerwona zarazo, byś wywaliła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj setę roztarwszy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod twych rządów knutem. Czekamy ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł poszumu. Lecz chlebem witać na rodzinnym progu, żebyś ty wiedział, nienawistny zbawco, jakie ci śmierci przytrzymy w podzielce. I jak bezsilnie zaciskamy ręce, pomocy prosząc odstępny oprawcą. Cywilskich więzień ponura legendą, jak twoją dobroć wszyscy kląć będą, wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia. Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli nas dzieci wielkiej, niepodległej świętej, skuwać kajdany łaski twej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Legła twa armia zwycięska czerwona u stóp u jasnych płonącej Warszawy. Tu program trzeci Polskiego Radia Niedziela. 31 sierpnia jest siódma. Radosław Rus, zapraszam na serwis. Jedność Unii, unijna gospodarka, ukraiński kryzys. Tym chce się zająć nowy szef Rady Europejskiej. Unia Europejska przegra, kiedy będzie podzielona. Donald Tusk wygrał w Brukseli, będzie prezydentem Unii. U nas komentarz ekspertów i przegląd europejskiej prasy. Powiemy także o innym polskim sukcesie sportowym. Zaczęliśmy dobrze. Wymarzone, upragnione zwycięstwo na Stadionie Narodowym. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Nasi siatkarze rozgromili Serbów 3-0. 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Polak będzie prezydentem wspólnoty. Premier Donald Tusk został wybrany na szefa Rady Europejskiej. Na konferencji chwilę po wyborze dokonanym przez unijnych liderów przedstawił trzypunktowy program. Zapewnienie jedności Unii, utrzymanie w niej Wielkiej Brytanii, poprawa kondycji europejskiej gospodarki i rozwiązanie kryzysu na Ukrainie. O tym mówił Donald Tusk zaraz po wyborze. Zdaję sobie sprawę, że główne problemy, przed jakimi stoimy, nie znikną w grudniu. Jeśli chodzi o kryzys ukraiński, to jak mówił Donald Tusk, działania muszą być odważne, ale radykalne. I Unia Europejska musi mówić jednym głosem. Unia Europejska przegra, kiedy będzie podzielona. A mówiąc o walce z kryzysem gospodarczym, Donald Tusk pogodził interesy zwolenników dyscypliny finansowej i tych, którzy promują działania na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz Warszawa i komentarze ekspertów. Katarzyna Ingram pytała ich o wyzwania, jakie stoją przed Donaldem Tuskiem. Na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej czeka Donalda Tuska wiele wyzwań. Jedno z nich to pogodzenie często odmiennych stanowisk państw członkowskich Unii, mówi dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji dr Katarzyna Pisarska. Ważne będzie, czy będzie umiał się wsłuchać w głosy, czy Wielkiej Brytanii, czy Włoch, czy Francji, ale i też mniejszych państw członkowskich. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Marcin Zaborowski podkreśla, że u sterów Unii Europejskiej znajduje się teraz polityk, który mówi na temat wschodu twardym głosem. Najważniejsza pozycja w Unii Europejskiej przechodzi w ręce polityka, który ma inną wrażliwość geopolityczną. A w obecnej sytuacji politycznej biegłość w kwestii wschodniej polityki Unii Europejskiej wydaje się być bardzo ważnym atutem i gwarancją bezpieczeństwa także dla Polski. Premier Tusk jest rzeczywiście genialnym symbolem, ale też kimś, kto będzie gwarantował, że ten nasz wschodnioeuropejski know-how będzie jednak na unijny grunt przenoszony. Mówi Łukasz Jasina z Kultury Liberalnej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. O polskim premierze, który będzie prezydentem Unii, pisze zagraniczna prasa. Financial Times komentuje: wybór Donalda Tuska oznacza, że kraj byłego bloku komunistycznego zyskuje po raz pierwszy od upadku muru berlińskiego przywódcze stanowisko w Europie. Z tego powodu Moskwa będzie z pewnością niepocieszona, przekonuje francuska stacja radiowa France Info. Teraz medialne komentarze z Rosji i Włodzimierz Pac. Rozgłośnia Echo Moskwy komentuje, że wybór Tuska na kierowniczą funkcję w Unii Europejskiej wydawał się nierealny 7 lat temu, gdy obejmował on urząd premiera Polski. Wtedy relacje Warszawy z europejskimi sąsiadami były dosyć napięte, podkreśla Echo Moskwy. Prywatna agencja prasowa RBK zwraca uwagę, że stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, które objął polski premier, jest jednym z najważniejszych w Unii Europejskiej. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Postać nowego szefa Rady analizują także niemieckie media. Sporo miejsca poświęca się także nowej szefowej unijnej dyplomacji. Została nią włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini. Komentatorzy w niemieckich mediach podkreślają, że duet Tusk-Mogherini co prawda zaspokaja europejskie parytety, ale ma też słabe punkty. Tygodnik Der Spiegel pisze, że oboje muszą się dopiero nauczyć poruszać po śliskim brukselskim parkiecie. Media zwracają uwagę na niewielkie doświadczenie Mogherini na arenie międzynarodowej i na problemy Donalda Tuska z porozumiewaniem się po angielsku. Komentator publicznej telewizji ARD stwierdził, że europejskie rządy chciałyby silnej Unii, ale najnowszy wybór pokazuje, że nie chcą w Brukseli silnych postaci. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Sport w serwisie Trójki. Sukces naszych siatkarzy. 3-0 pokonali Serbię w meczu otwarcia Mistrzostw Świata na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zadowoleni, ale już myślą o kolejnym spotkaniu. We wtorek zagrają z Australią. Bardzo się cieszę przede wszystkim z wyniku. Zaczęliśmy dobrze i teraz musimy myśleć, nie jeszcze teraz, teraz cieszymy się jeszcze tym zwycięstwem, ale już od jutra myślimy o następnym spotkaniu. Wymarzone, upragnione zwycięstwo na Stadionie Narodowym, mecz otwarcia. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ale tak jak ze wszystkim, to już jest za nami, to już jest historia. Przed nami kolejni przeciwnicy i teraz tylko na tym będziemy się skupiać. Komentowali przyjmujący Mateusz Mika i środkowy Marcin Możdżonek. Świetną grę Polaków na Narodowej Arenie oglądało prawie 70 tysięcy ludzi i to jest światowy rekord na meczu siatkówki. Salonka Bieruta do zobaczenia z bliska, luksusowy wagon, mobilny gabinet pierwszego przywódcy PRL będzie można dziś zobaczyć w warszawskim Muzeum Kolejnictwa. Salonka jeździła po całej Europie, była także bohaterką dyplomatycznego skandalu, opowiada Adam Gertman z muzeum. Bierut jechał tą salonką w kierunku zachodnim, na przykład między innymi do Francji w latach 50. Francuzi po prostu ją w jakiś sposób aresztowali. Przypomnieli sobie, że to jednak na ich zamówienie było robione i chcieli ją zatrzymać. Był skandal międzynarodowy, na skutek interwencji władz Francuzi oddali tą salonkę nam z powrotem. Wnętrze salonki będzie można zwiedzać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. To był serwis Trójki. Niewiele przejaśnień, niedziela pochmurna, z opadami deszczu, a miejscami także zagrzmi. W Szczecinie 19 stopni, w Warszawie 22, w Rzeszowie 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Panowie, panie, od jutra w Lidlu owoce minimum 15% taniej. Wszystkie owoce przez cały tydzień minimum 15% taniej. I nim to nie minie, brzoskwinie tylko 2,99 za kilogram. Brzoskwinie 2,99. W smaku boskie jabłka polskie tylko złoty 39. 39 za kilogram. Polskie jabłka ze świeżego zbioru złoty 39. Choć się nie mieści w głowie, każdy już to wie, że od jutra w Lidlu cały tydzień owoce minimum 15% tani. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. 7 minut po godzinie 7. Ostatni dzień sierpnia dzisiaj to ostatnia wakacyjna niedziela. Witamy i zapraszamy. It's morning. Yes. And what a lovely morning.